الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين بتوجه به ان کے مطالب ضروری برا شما عزیزان بیان کنک بتگا وقت خطبہ و نماز ہم قریب ہیں من جہت عرض تقدیر و تشکر در محضر شما وقتی حاضر بودم مختصراً ولی مهمتر از هر چیز هنچکم ما شما وتی توفیق احسان و توفیق خدمات و خدمات یا خدمت رسانی برای کسانی دیگر و کسی دیگر هرچند که عمل خالصتا لوجه الله ببی یہ توقع داریں که چمی احسان محسن علی کسی که ایسرا بوسیل ما می دستا می پادا می توجها می اقدام یا کوچکترین احسانی بوتا آئی چما تشکری بکا راضی بی ما یا حد اقل اشی که بعض وقتا گلی تو که وشک بی که اگر فلانیا قدردانی نکو منی فلان احسان من یہ پہم کو فلانی گاہ مردم احسان آتی مجبور بھی ظاہر کا من فلانیا فلان کار کو فلان کار کو فلان کار کو فلان کار کو حقیقت که آئی در مقابل نیکی گمان نیکی بکام و مشهور اشعار تو کا نثر و نظمانی تا که بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الى من اساء که این مردم اگر قدردانی نکوچ من این احسان ها که من اشی سر هستتا یا کیوشی من فلانی وردین چوکیا من پرورش کو تربیت کو یتیمیا من تحت و حمایت قرار دا پت جاگاہ برای من خدمت کو مستر امرات جا برای من خدمت کو مروچی که آئی امور روبراب تگان ڈڈ جوان دیرو مند فلان فلان کاری سلنے پا مائی کو من احسانی فراموش کو تا اگر احسانی کنگی نہا نیکی رات کنگی نہا حد اقل بدی مکتے اور اس میں خیالا اللہ ذو الجلال ہمیں انتظار آچوتے بندیا نداری محسن حقیقی آزات باری تعالی کے چھ نیستیا نیستا مار شماری حست کتا حستی لاتا با تمام کائنات حدیث شریفہ یہاں تھے کہ احدی نیستن که آیا تعریف چه اللہ تعالی ذاتا که آیا تعریف بعد دوستر بری امشا دعا انتا ہے آتا کہ اللہم لکا الحمد و انتا اہل الحمد والسنا اے اللہ تو لائق ہے کہ تی حمدہ بندہ بوانا تی شکرہ سپاسہ بجا بیارا تی سنا و صفتہ بیان کنا قرآن مجید اولی آیات اولی سورہ سورہ فاتحہ کو ام القتاب یک نامی کی سورہ مبارک ہے وہ نماز ہر رکعت و نگبی امشائی نام سبع المسانی یک نامی دگا سورہ فاتحہ 25 سی 40 50 نام ہے یک کی فاتحے مشہور ہیں الحمد شریف شروع بھی یا نام دیگه آیه سبع مسانین، هفت آیه سوره الحمد، هفت آیه که بار بار ترینگ بھی تکرار کرنگ بھی نمازی تا حد دقل دوبرا وانگ بھی چکہ دو رکعت کم تری نماز نیست. صحابہ کرام زمانہ یکی ویتر سی رکت کو بل یکی رکتی جدائے کو سلامی داد رکت سرا نو یا رکتی پدا ویتر کو بازی مذہبان تو انگا ہمی پہ میں مطابق دلائلی کھایا نہا حرمین شریفینا رمضان مبارک ما امام مروچان گائی حنفیان دولا ویتر کنا گائی دیگر رب کرا کنا گائی یشتے ہمشی ہیں کہ دو رکتا سلام تر رینا و عام ویتقدا کہ ویتر ہم یک رکتی ہیں پدا یعنی کسی پادی ہم دا کول میں گیرم برو آب با پدا بیا یا کین رکتا بکنگو میں گو رچین رکت نہیں صحابیہ فرمائے ما حاضر ما حاضر صلاة البتیرا صحابیہ دیگی یا کیا دی کہ یا رکتی کنک منی ویتر یا کین اور آگوشتی یہ یا کین یا کتے کئین جدائین دنبوری رئی نماز چیئے گوشتی کہ ما کننا نراہو فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما چی نماز پیغمبر والا نہیں تگا ولی خوب با توجہ میں بعضی در روایت دیگا کہ مراد آیا تگا یک رائے فقہی کے از ائمہ متمدن علیہا یہ مروی ہیں کسی کی تقلید از ائمہ کا استناد با ائمہ روشا کا اور یا میار پر کہنے کہ نبی منتاب عموماً چوبی نماز چدر کتا کم ترے مارج کو کنی استی بس الحمد شریف حد اقل نماز ہے نماز ہائی کہ حد اقل دو در کتا و چھ در کتا کم ترے نماز معمولا نیست ہے دو برا تکرار بھی سمع المسانی یو فرشا گوشت یہ سورت چھ الحمد شروع بھی الحمد للہ رب العالمین تمام سنا و صفت و تعریفہ شکر و صفات مخصوص ہے اللہ یہاں کہ آئی پرورش کنندہ و رودینوں کے تمام جہانیان و جہانان قد کنوں کے تمام کائنات لذا بحکم آیات روند زندگی معمول یہ ہم تقاضائی بھی کہ مردم بھی دنیاوی محسن ہے دنیاوی امور احسان کنوں کے احسان مند بھی آئیے تشکر آپ کا من در اراستا چند کلمه تشکر و تقدیر دارم ولی با توجه بیشی که من به مناسبت اشی که این شب این شب مشمه اعتقاد مطابقه تمام اهل سنت این شب معراج 27 رجب سوره اسراء این آیه کریمه مطلع طور تیمون و تبرک تلاوت کو که این موضوع سرا بس تو شر ہے بس کنگی نہیں فقط اشارہ ہے ہمیں شمع برادرانی نزدیکا یہ شب شب مبعث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنچی شبی تھا وہ تھی آغاز نبوتا بنبوت و پیغمبری معمولیت لیگ بوتا مبعوث بوتا بیعثت یعنی نبوت لیگ حضرت آدم سال روز بیعثت ہیں یہ ہم یک تفکری کے در جائیوات برا ہر کسا قابل ہے احترام میں بہت استدلال اما میں نزدیکا یہ شب شب مبعث نہیں بندہ دین روز روز مبعث نہیں بلکہ اسی عید معراج ہے اوشا عید مبعث نہیں اوشا عید ور معراج عید اسراء یہ نبی علیہ السلام ہے بعثت میں اعتقاد مطابقہ رمضان مبارک محبت ہے چیکہ بعثت با نزول وحی شروع بھی وحی کے بھی ہے نبی مقرر بھی اعلان بھی اولین وحی نبی سرا کجا آیا تھا مکہ غار حرا انو جبل نام جبل النور واجہ ادا حدود 6 ماہ تکہ تکہ اعتکاف کو اللہ پاک آئی دل روشنا فرمان تکہ بتمام خیر و برکاتا اگرچہ وحی نیا ولی الہام بو اللہ طرفا رہنمائی بو حضرت ہوتی امور ہے کہ چطورت زندگی ادارہ کا مکہ شہر آروچگیم پر فسادہ پر شرکہ کفرہ ظلمہ بت پرستیہ خیانتہ زناہ بدکاریہ تعدیہ بیدگران سرا حضرت چیئے محیطہ بائن کے شہر کجا شہر ہے مکہ ان کے مروچی ہر مسلمان آرزو ہیں یک رندیہ چند ساہتی آئی چند بکبی بمکہ شہرہ اللہ اکبر آرچی اللہ النبی زادگاہ آئی شہر ولی چھ محیطا چھ بدفیلیاں مردمانی جامعے خرابی و خرابکاریاں اے پاکی انسانی کے در چند روز آئندہ آئی بعد برائے تمام عالم و عالمیاں جن و انس ہدایتا تاج نبوت و رسالت افتخار آئی سر اللہ پاک ارکنگی گا آئی قلب منزہ و مقدس و آئی شیشہ پاک ترین قلب شریفہ چیئے محیطا نفرت پیدا آزر دے بو و حضرت درکا توشگی زو آپی بقول ما شما نانی چیزی که مقدوره برای انسان زندگی گزران حد اقلا آروچی ای جبل نور من دیسته هم از امان سال 1347 کاملا این کوه فاصله داشت مکه شهر فاصله دور هنو مکه شهر هنجور ربتک چمادیم تر پر کرده در جانب آئی کوه آئی دائره توکی ولی سبحان اللہ چکو ہی مشخصی ہیں مبارکی ہیں گو ہی چکو ہی مکہ یا مشابہتی نہیں کسی کہ یا بری دیستا ہن چکو چمب کے بھی زانکی ایک کو جبل نور ہے چی دور آگے اندک بھی چو خوشتر کوہن رولے کوہانی داتا چکو ہی چو نہیں ہم یہ کوہن دی و کوہان قسمت تو کا آغار داخل غار ہے رحمود ہے ایک کوہ سر کپا گر کپا ہم غار درگیجا ولش ایک مزنی مزنی فن می لوٹی مزنی ہنری لوٹی بعض ایک بحث کہنا اسی حضرت اچھو تو یہ غار زان تک کجا ہے حالانکہ مکہ تھا ای کوہ ہنچی کوہ ہنکے بازی جا وچو آ بازی کوہ بلا تشبیح بقول معصومہ تو کوہ پگ انتو مثل دریا کناری بازی کوہاں کوہن تھا سایداری تلامب کوہی تلامب یا غار بازی ہوتا یہ چارہ گئی نیوی سندیاں ہوئی تھی انداز بیان و زانہ کے مطابقہ وشی حضرتہ چونکہ شپانکی کتا واجہ یہ بھرے وہ صحابہ اکرام ایک جائے دشتی بیابانی جنگلی رفتا درختائے بیابانی میوش برا بعضی بیابانی درختان میوہ برا گئی برا صحابہ رابطہ ہم درختانی برانی چنگا کہ سوہران تو زردہ واجہ تعلیم داتا ہوں اسی بابا ہر بری کے جس سوہری آشما گندی جو سیاہ تر بتا ہمائیہ بچنے ایک آشی دن کرے ایک صحابی عرض کو وجہ یہ ہے برا شفاقہ نظانہ کسی کہ گوسپندی چارین تھا گوسپند چرانی کتا مگر تو شپانکی ہو گوسپند چارے نگے کار کتا فرمانتی بلے پیچ نبی اللہ رحمت آتا دنیا تا قبل چی کہ انسانانی تربیت کنوک بھی انسانانی چاری نوک بھی غذائی روحی و معنوی بھی آیان بدا پیسر اللہ فرمانتا پس بچاری انسانانی تربیت کارا چھے حیوان و احشام و پسانی تربیتا و آنی نظم امورا و آنی بچرا گا برگا آپ دانا دے گا انبیاء تجربہ فرمائیتا من ہم چند قیرات معمولی مبلغی حساب اندازی وزنی چند قیرات مزد سرا من ہم برائے مردم مکہ گوس بند چاریتا و ای تجربہ من حمود حاصل بعید ہم نہیں کہ غار حرائے در کی جگہ ہم برم ہمیں مبنا بھی ولی من گوشوں کو نہ جاہی نہیں کہ گوسپند برک بھی بھی جاہی ہم نہیں کہ گوسپندان دل جاہی کہ چارے نے چارے نو کودا برو غار حرائے بھی نہیں نا اشان یہ توجیہات ملوٹی کہ سکھ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام وجود مبارک ہم چک تمام کائنات البتہ وجود در اختیار اللہ تعالی ہے ولی نبی تمام امور رہنمائی و ہدایت من لب پادایت ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبي عليه السلام باوتي ميلا يك كلمه كلام وخبر چون دي زبان پاک در نه كان هر چي چې پیغمبر زبانه دريه الله دستور وحي کا زبان سلام مبارک جاری. ایک صحابی واجه حدیثان نوشت حضرت عمر آس بچو پاکین فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ای صحیفی ارکتگا چو واجه حدیثان نیسگا الصادقہ دفتری رشتی تھی بعضی مردم بابا تو ہر چک واجه حبرکا تو نویسے واجه انسانی بشری یا برا ہنچی چیز هستن که آ نویسے گا نلوٹی تو اس نویسے ہر چیزا میں نویس جس کن بنویس وقتی کو واجه جس کو گشتی ہر چیز یہ دفع در ریا بنویس چیکی چی منی دفع جز آن چیکی اللہ بشتی و اللہ دستور مطابق ہیں و اللہ رضا مطابق ان چیز در نئے چیز دفع او کما قال علیہ السلام بزا اللہ پاک رہنمائی بودتگا کہ یہ جہاں برو بنویس و شش ماه فی المجموع بر پی بر حساب تغلما اعتکاف نبی علیہ السلام مجاورت عزلت گزینی در حرا که اقوال گوشی که چند شب حضرتا در حرا خلوت نمود تاکہ در نتیجه آئی دین و قوم و اجتماع و ملت آئی خلوت گزینیا پیدا کرنے کو دنیا تھا ملت اسلام ہے نقش بندگ و جامع تو کا وہ دا جریان بیان فرمانی آخری روچی جبریل امین علیہ السلام کہ من نظم جبریل میں شکل انسان یہ حوالا وقصہ حدیثہ مفصل ہیں اولی وحی قرآن ہے حمود نازل جبل نور سنا ہم شاو سنتی جبل نور کہ اولین نور قرآن وحی ودا نازل ہوتا و جمیع وحی تمام مشرق و مغرب دنیا منور ہوتا و روشنا ہوتا بے نور ہدایتا نور ایمانا نور اسلاما و ای کدی نازل ہوتا قرآن و توام معرفی کما کدی آتا درستی ہم بران قرآن بیان کا انا انزلناه فی لیلت قدر شب قدر اگرچہ شب قدر ہے بارے ہم بعضی صالحین کلام ہے کہ شب قدر دعا بعضی بزرگان ہوتا شب قدر دعا یا کہ ادگس سال دوازدہ ماہ سیار ہیں گاہی آئی ہاں با دومی شب قدر ہم رمضان کبھی و یا کہ ثابت در رمضان مبارک یہ ہم ثابت دینے بارا قرآن نازل بتائی بارا لیلت القدر خیر من الف شهر و لیلت القدر بار اختلاف روایات موجود ہیں ولی لیلت المعراج ہم بگونے اختلاف ہا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ التفسیر ولی کامل چاہیے قبر بعد از موت تھا مدت ہا و قبل از دفنا قبر خود کے جدش خوشبوئی ہے چه آئی کبرا شنگی اهل سنت والجماعت دها تعداد محدود یا اللہ یہ سعادت عطا فرمائی مشہور ترین چه درستا پیسر ای امت دها ای صحابہ زمانہ تابعین رند اولی کے مشہور ہیں بگی ہمارا حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ صاحب صحیح بخاری ای قبرہ مدت ہا چاہی خاک قبرہ خوشبو جاری مردمہ یہ میں خاک اب عنوان خوشبو و مسک و زباد جم کو آخرہ اللہ بندیاں برا اشکی خاک بمانی یا پنجرو یا دشکو دور برا کہ کسی دست رسی بھی خاک برا گمائی پرچکشی پیغمبر علیہ السلام حدیثانی خدمت کرتا گا شی ہم نشینی گو گول بوتا گا نند گیل تنہا ہاں بلستان شعر مشہور ہیں گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری از بوی دلاویز تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم هم نشینی گل مردما گل کہا گلین گفتاراں رسول پاک علیہ السلام ہے از گل بہترین حدیثان نبی علیہ السلام ہے یہ مردہ زندگی کو تکا تو آئی حافظہ دشانی کتاب عظیم نوشتی اللہ آئی قبر خاک ہم مثل گلا خوشبو کو وہر حدیث کی نوی سکبی نبی کریم علیہ السلام نام بوارک یہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکی از بزرگان ائمه محدثین وابط آگندگ بوک آسمان تہا فرشتیانی پیش امام ہے یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا یکی از اقطاب عالم از قطبهای روی زمین مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ آئی کتابهای فضائل اعمال امروش دنیا گوشا گوشا و دیگر حدیثی کتاباں دنیا بہرہ مند ہیں مسند امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیثی مجموعے 16, 17, 18, 20 جلد کتاب عربی ہمیں واجہ گئے نوشتے گئے شرح توزیع بذل المجہود شرح سنن ابی داود گرچہ آئی شیخ استاد مولانا خلیل احمد سارم پوری رحمت اللہ علیہ نوشتگی نے بل ایواجہ آکی معاون بتبہ شاگردان کی شرح نہیں سکتو شریک متدری حدیثی کتاب نہیں سکتو ایواجہ فضائل درود شریف تو کا یہ برا نہیں سی ہمیں واقعا کہ واب گندو کا جہاں یا جس کو وجہ تھو یہ مقام تر اللہ داتا تو ملائکہ یا امام ہے تو فرشتیانی پیش امام ہے یہ فضیلت یہ رتبہ تر کجا حاصل کنگ بوتا حاصل بوتا ہو دیگ بوتا فرمانتی میں 100,000 حدیث نوشتا تی زندگی آمان کتابی نوشتا 100,000 حدیث لگ کے حدیث ہر حدیثہ کے نبی علیہ السلام نامی حتم من درود کامل نوشتا لیکن واجہ نام مبارکہ نیسی چکاں سادی نیسی ہے یہ بیدبیش بی ادبی صادق نویسد یا اللہ پاک نام مبارک ہے جیم میں نویسی والا اللہ بتمنا جل جلالو ہے نا یہ جل جلالو نہیں اصاد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کامل درود بنویسد تا درود نویستے تو کا نویسے گا درود فضیلت زبان گوشے گا انگر دی ماتر تا نویستے ہستے برای درود نازل بھی رحمت نازل بھی من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ عشرا کسی دہ بر من درود رہ بدا اللہ دہ بر رحمت نازل کن دہ گناہ معاف کا دہ درجی عطا فرمان سبحان نہ روچ سر تر رکھ لوٹی کولر چیرا بنے نشتگین جا حد اقل بوش صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علی سیدنا محمد جدا آسان تھے کاملین درود بہا درود ابراہیمی دیگر سیقہ درود ان چو فضیلت حاصل بھی فرماندی میں 100,000 حدیث نوشتا کتابی تو کا و اللہ پاک ود قرآن اعلام کتا یا نیکی دہ برابر سواب یا نیکی دہ سواب ہمی حد اقل از دہ تا 700 گیشتر بلے تو حساب کے مشتی صدا صدا کہ میں نوشتا کم درودا میں نوشتا کتابی تو کا اللہ پاک جل شانو ایواد مطابقہ چنچ کو با ضرب کا نا دکان کا دیکھیں دوانا چکن ہے دہا ضرب کا سب تو کا چنچ کو یا کمل لیے مجھے دو دتا چارتا ہے دیکھیں اللہ پاکا آیا نا بے اندازہ ملیونی درود وانا کے حساب کتا برانا وہ مروچی بنا یہ اعزاز و شرف رستے کے پرشتہ میں پشتا اقتدا کہنا معانی پیش امام امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمیں درودانی وارہ برکتا حدیثانی خدمت برکتا یہ قبر خاک بو کو گلے بوئی کو خوشبوئی کو و دیگری حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ اور یہ مجموعہ رسائل خدام الدین ہے چھاپ بوتگان جدا یکی بحث معراج ہے یہ آخر آخری مردم در علماء پاکستان حضرت مولانا موسیٰ خان مولانا موسیٰ خان بازی رحمت اللہ علیہ کے یہ این وقت دعوتی جدیدی علماء نویسندگان تفسیر حدیث و حتی هیئت و فلسفه و ریاضیه و از جمله کتابی درود شریفه برکات مکیه فی السلامات النبویه جی بی اندازه چاپ بودا 805 نام مبارک نبی کریم علیہ السلام یادگا اول و درود شروع با آخر هم نام مبارک درود خوف الهی و تقوی و درود برکات خشم و ایواجه قبره عجیب و تشید فرق عجیب تروشی یکی زیدہ چسکتا همی خاکا چاری یاسمین بوکنگی آدگرہ چسکتا چارتے گلاب بوکنگی آدگرہ چسکتا چارتے انبر بوکنگی آدگرہ چسکتا چارتے فلان خوشبوی بوکنگی بتعدد خوشبوئی استفادہ کنوکا بو یہ خاکے متعدد ہوتا مولانا موسیٰ خان بازی روحانی لقبی روحانی ہے یکی بازی ہے رحمت اللہ علیہ انو چارمی میں دیدی من حضور ذہنیت سے کسی یاد ہے میں بگسی میں بیان کروں کہ مولانا چار نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون حراق آواجا میراج برا دمشتا سبحان اللہ ہر یک کے بسیار یا یک موضوع دینی چقدر بیان فرمانتا یہ شرط من گو قرآن و تم معرفی کن کہ من لیلت القدر نازل بتکم لیلت القدر رمضان ماہ میں نزدیکا نبی پاک بیسات نبوت اعلان کدی بوتا رمضان ماہ لیلت القدر شفا قرآن نازل بوگا واجہ مبعوث بوتا تاج فخر رسالت اسرائیل کنگ بوتا ولی 27 رجب هم البته با اختلاف اقوال بعضی گوشتر رجب چی معراج ربیع الاول ماه بعضی گوشتر فلان ماه ذوالحج ماه ولی صحیح تر رجب ماه 27 رجب چمکیا به بیت المقدس با براق رواق شهدا به امام پیغمبرانی امامت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم چودا بہ حفت آسمان تا صدرت المنتحہ جبریل امرہ ہیں واجک دین ترت وزیچ صدرت المنتحہ چاکی جان جبریل گا رہے ہیں جبریل ظاہر دور پشکفتا چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز مان به او گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی جواب دن جبریل سادی جواب بیان که اچکو واجه توار جنگ بیان که جبریل چی پاسو خدا حضرتا بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم دوستان لاتی کوشش کن که واجان بجای بشر نور ثابت کن واجه نوری صرفا تپا نوری ولی ننکه آئی بشریت منکر بھی کسی کافر بھی علامہ صاحب تفسیر قرآن مجید مفسر عظیم علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ سئل ولی الدین العراقی هل العلم بکونه صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ اعتقادی خوب توجہ کرنے آیا پیغمبر بارے یہ علم بوا یہ یقین بوا کہ حضرت آئی چه آدم علیہ السلام اولاده و بشری حضرت انسانی النبی العربی مکی المدنی التهامی صلی اللہ علیہ وسلم و دا وطن سبا ود بیان که تا چندین پشتا تا حضرت عدنان انا محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالبناب برو تا عدنان ای که انسان نه فخر انسانیت ہے. وہ ہم انسان نہ تنہا فخر انسانیت, فخر تمام عالم و عالمیاں کائنات ہے, فخر ملائکے ہیں. جائے کہ آئیے بشریت ہے, بصیر ہے, ارتقاء و ارتفاع و بلندائیں نوری مخلوق ودا آئیے خاک پائے نرسن. نور نور نارا جانا کا چھ لوٹی طرف یہ جو زمان انگلیس سے اختلاف انگیزی کے کوچے کچھ کی کلمات بزرگ کا مسلمانہ ٹوکر ٹوکر کا مشہور ہے. بری ایک روحانی مشہور برادران شیعہ دیر ہم دے ممبر سر وقت مدا کس سے یارتی اختلاف انگیزی بارے اس تھی انگریزی نمائندے بے لباس مسلمان ہے میرا پیشرا یک مسجد کی ملا ایک بار جمعہ خطبہ وانا کا پیش چیز کے ذر ہدیہ دار ٹگی نا کار ہمیشہ منافق ہے اتنی ہدیہ فلان پتا نیشن مسا کہ اصحاب کہاں پہ کچھ ایک چرنگی بتا شیئے سوچ دا کہ مثلا تو یہ جمعہ یہ لانکہ زرد نہیں کچھ ایک ہی بتا آدھ کے مسیح تو ملا ہے چیز کے حد یادہ تو یہ لانکہ کہاں کہ مثلا اس بھی تھی بتا بابا سگے رنگ زانا کو نزانا کا چکارے کو دینا میں گا ہستے آئیے ہوتی جمعہ میں آپ کو زرد نہیں بتا آدھ کر گو اس بھی تھی بتا مقتدی ہے رہا ہوتا میں ملا جو شکو چیز ہمیشہ سبب اختلاف نہ تو غلط کچھ ہے تو اڑے غلط کچھ ہے تو ملا غلط کچھ ہے میں ملا غلط کچھ ہے یہ شیطان ہمیشہ تفرقہ دور گا قول بلوچا حد دور دے کچھ ایک جنگ دیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ظاہر کی تفسیر سے اسی اللہ قرآن تفسیر منتب ہمیں حبرہ کہ مردم بزن کچھ ایک رنگ چی بوتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُ ذَرَاحِ بِالْوَسِيد ہر رنگی بوتا رنگی بوتا بما چی نو نبی علیہ السلام وجود چھ نور آئے نورانیت آئے نوری کہ ما یہ عشق رشکنی نو فہمی انگا ہزاراں ملیار رہا مرتبہ فراتر و بالاتر ہے نورانی مخلوق جن آتشی مخلوق ہے فرشتہ نوری مخلوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و انسان خاکی مخلوق ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ خاکا ہما درجے دن کہ نور و آتش و عشقہ ادھر رسنا کا شیطان کہ حضرت آدم سجدے بارا کو شگو ملائکہ اور ملائکہ اندرو سجدہ کو اللہ ابلیس ابا وستکبر وکانا من الکافرین اللہ پاک فرمو ابلیس تو پیچھے سجدہ نہ کو بدبخت تو عزازیل ہے انچو سال تو آسمان ہے بچیل لی پاس نہ کب تک تو ادھر سجدہ مکنے تو پچھے وہ بدبخت ہو مجھے انا خیر ہوں میں بہتر ہوں نا میں اشیاء خاکیہ سجدہ کرنا میں وہ ناری ہوں آدھگا بھوگا سے میں نوری ہوں ہمیں ناری ہوں نوریہ محلوکہ بدبخت ہوں نبی علیہ السلام مقام ہر کسا بالاتر و فراتر ہیں. بہرحال بھی مناسبت سورہ اسراء آیت کریمہ اشارہ کرنے بھو و اسی مزن مهم شفیع اللہ قدر دانی لوٹی کہ میں نبی اللہ چ شرفی عطا فرماتا در ہنچی مناسبت دی حالا دقیق ہر تاریخ گتا گتا و یکی از تاریخ معروف تر ہمیشہ بھو اللہ شکر بصورت بندگی ادا کرنے بھو بھی ہمیشہ یا ادا کرنے بھو بھی وہ علاوہ برشی سمجھ درست ہے عشق تھا کہ معراج واجہ اللہ پاکہ برگشت تھا تحفی دا تحفی واجہ اللہ پاکہ دا مہمانانہ خصوصی تحفے دے خصوصی جائزے دیا نبی کریم علیہ السلام تحفہ چیا یہ شفہ تحفہ پنج وقت نماز آگ از پنجا بے پنج وقت آجا رہ گتا قصہ شما عشق تھا و یہ حدیہ امت حضرت تمام اسلام و مسلمین دے اگبو و اسلام تا ہما جاگہ دے اگبو تا نمازا کہ ہی چیز یا بعد از ایمان یہ جاگہ نرستا ما شما عرضو مندی کہ یک بری مکہ بروی حج ادا کنے یوں شفا حکم گناہ معاف با ما شما ری حبر گوشتا کتابا نوشتا کہ یک نمازی شاید کہ صدہا حج آدی ما ترے مقامی بالا ترے یہ دینی أركان إقام الصلاة يا إقام الصلاة إيتاء الزكاة بعد الشهادة چار چیزیں بیان ہیں اولی اولی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اعتقاد توحیدی توحید ذات صفات افعال الہی جل شانہ توحید وقتی کے در عقیدہ توحید مسلمان لنگ بجا آئیے نہ نماز قبول ہے رسالت وحدانیت الہیہ رسالت انبیاء و خاتمیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی تمام صائب باطل ہوا ام منصورہ اللہ تعالیٰ فرمانی کافر عملان قیامت اما خاکستر دولا ہوا منصورہ قرار دے مثل گرد و خاک دیو احساس و بی عزت بلی حجی کتا نیکی کتا سخاوت من کتا صدقی کتا تمام نیکی های دنیا کتا ولی بدون ایمان درختی که ریشه نیستی آیی سبزی چه فایده دن چند روش سبز ماری اصل ایمان بالله و بالرسول ایمانیات بعد از آیی نماز روچا حج زکات یه چاری ارکانه گو آیا پنج رکن دینه وقتی بشه ارکان پنجگانه اسلام ارکان خمسه دین بزانی که همی چیزا و نماز بعد از ایمان مهمترینه حج رند آئیں زکات رند آئیں و زکات و نماز دو جاڑا بہن دے قرآن دے اقیم الصلاة و آت الزکات نماز قائم بداری وفا بداری زکات بدی ایک حکم الہی چند آدھا احکام تا دستوران تا ما شما دنیا یک رئیسی مسئولی حکم یا بخشنامی بکل ما شما گندین جان لرزی ہر کسا چھونا کوئی پہ میں کسی ہے کوئی جائز ہیں اللہ حکم چنائیہ قرآن عظیم تھا علماء نوشتا 700 مورد 700 مورد یاد کرنے 700 مورد موجود ہیں کہ ودا نماز ذکری ہے قرآن پر 700 جائگاہ قرآن نماز تعریف نماز بیان نماز ذکر موجود ہیں بغیر یہ 700 چوبی لیکن 100 آیت تو کا حکم اکید حکم ادائی نماز صادر ہوتا 100 آیت قرآنی تو سبحان اللہ پاک 100 بار یک بری اللہ تعالی جل شانہ حکم کا کائنات درست لرزان بغیر انسان ہوتی قصیین سختیں غافلیں سیاہ ترتیں بگناہن دلہ ہوتی گا تمام فرشتیان در لرزے بہم یک حکم سبحان اللہ قرآن فرمانی کہ وقتی اللہ پاک حکمی چا آسمانا بطرف آسمانا نازل کا فرشتیان کی عشقنا درستا حدیث آمی آتا فرشتیان اوٹی بالانا عظیمی کی یک باری چا مشرق تا مغرب شمال تا جنوبا مسترین اوٹی بالانا بطور خضوع بطور چطور ساری بال لگد رہ گا بال ایر مزمین سرا فرشتیان و حسر و خوف حالت غالبی درست انسان وقتی که فضل خوف دور بی لحتی دیگه کش پهمتا لحتی نپهمتا شر جست کنال گرانا رب العالمین چی باش چی حکمی دان آیا انسان فهمایی نتر باشد انسان این دنیای غفلت محیط و گناهانی محیط و چه اندازه به غفلت چه تر سبحان الله حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمانی اے انسان نیرو چی ای غبار چی دیما دور بھی وقتی کہ موت یہ قبر یہ برزخ یہ قیامت یہ فسوف ترا اذن کشف الغبار فرس تحت رجل کا ام حمار تو ہنو مست ہے گنو کے نظام ہے باتی چوکا لکا مگن دم کجا بچا لکا ٹیرا لکا اتاغا مار آرامی سے چشانی مترانی ویراج توارا و گاز دے اگا کر رہے مردم وادی نمشن کہ اللہ دعا کنے اللہ تو پروش آتے تو کب آتے بدت دبا دار ہوئے اللہ بلکہ تیوی تو چوک ہے تو نزانہ گیا تو ماں تو چوک ہے اللہ معلوم ہے گاہی حکی من مسیح تایا تو مجھے کوچھے دو کا مر رہا ہوگا آپ یاد آگا من بالا ابو احسا ہے یہ جنون پر لیں گے ٹانگی یہ چی وزیر ہے مسجد بغلا گازا کی شکر کہنا تھا انسان دعا بد دلو چی دریئے چی دفا چوکام بطور سینے ادب اشکنی ادب اجتماعی شما اس کو یہ میرے آغای گرگی جب اس میں رئیس ہے رئیس منابع چیئے نابی طبیعیت ہے کماشی پیری اس کی ملکی ایدہ بیانی کو کہ از نظر حصول محیط زیستہ میں مترے گاز دیا گئے سیت جناگ بک جناگ بے موقعی شام خلاف قانون چیئے شام مثل ہما بچکا ما شما مثل بستی اکتری نزان که منی پادشی را خری یا اسبی یا گوکی یا چیه که مرنه وگو چی سر زمین سر حضرت علی فرمانی آتیم یه هنو تو گنو که مسته بابا تو مستی لیده ها نزانه تو که من چیه سوارون بله وقتی که موتیه تو زانه تو چیه سوار بوده که اپسیه سواره تو باره یا کتوکی خری سواره تو سواری حالا زانه آدی که سر پروشیه پایده چیه مرامه اللہ تعالی ہمیں دنیا تا آخرت آمادگی توفیقہ بدا و احکام الہی پابند بکا فمشا نماز بارا یہ تحفہ معراج ہے حتی کہ چیزی کہ انسانا مسلمانا کافر کفر وہ کفرہ برات کا یہ نماز نہ کریں گے نندگا حبر بھی کافر نام گرگی بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ بل اماری قوت کا وہ کافران ردیف ہیں ہم ردیف کافران ہیں ہم جو کافر نماز نہ کہا تو بنا مسلمان نماز نہ کہنے چی فرقی ہو منی کتی فرزند نماز مکہ جماعت ترکی بکہ چی فرقی ہو یہ کافر آئیس ہم ایک کلمہ ایوانی کلمہ گوئی ہیں کافری نگو سکر چین کلمہ بی پانائیں مشرکان ہوا ابو جال ہم ہوا لبیک اللہم لبیک یہ ابو جال لبیک ہیں لبیک لا شریک لک ابو جان ہم اس لا شریک لک ترا شریک نہیں اللہ بلے ہر دور دکینا ہمیں لا تو عزا و ہمیں کما ار کو تنا اشا اشا وتے وسیلہ ہمیں تے دربار ما پیش کریں کافر توسل تا مسلمان پر کے کا اگر مسلمان بحث توسل مطرح کا اے اللہ بتفعل و پیغمبر میں دعا قبول کر میں تو پہلے ہوئی تھی اسماء الحسنہ یا میں دعایا قبول کا اسی فرق کا تاشی کی فکر بکا کہ غیر اللہ نفدہ نقصان دا حاجت روائی کا مشکل کشائی کا یا اعتقاد شرک نسبت بغیر خدا یا کافری توسل تا مسلمانی خیلی فرق کا یہ فرق زانگ لوٹی صد ہزارہ انچنین اشباہ بین فرق شان ہفتاد شانہ راہ بین ہر دگون زنبور خوردن از محل زان یکی شد نیش زان دیگر اصل ہر دگون آہو گیا خوردن دو آب زان یکی سرگیر شد و زان مشکناب حضرت موسیٰ ہم فرمانی مولانا روم کے اصائے دست آیا ساہران ہم دہا اصا گونا مقابلت آیا تھا ولی زین اصا تاعان اصا فرقی است جرف زین عمل تا آن عمل راهی شگر بین اگر مکس که هم آب و شیرگ چوشی زنبور هم شیرگ سر نندی نایگا آی هدیه به ما شما چیه نیش جان تر جان که تا چند ساعت آه و نالا بکنی بتره اشیه نیش سمرا چیه چیزیه که معلوم در بدر تری کوه بکوه تری درخت به درخت سر کفی ایر کفی یک ترمپی قطره چی برسی؟ شاد برسی اصل برسی آهوی که آیی نافا مشک تاتاره مشک تاتاره آهم کاه هوا الف هوا بیا برنتا مولانا فرمانی و آب هوا چمگانی و آدگا آهو که وقتی که آیی فضله رچی آب فضله آیی چی فضله نامی است پوملی سماتی چای پشتر چی دریه اما ایشی کی ناف چیه ایشی کی اکاہی کو اردگی سمرئی مشکناب ہیں صدای پہمی مثال ہا وہ ہم دیگا مشابہ ہیں یہ تشابہ تشخیص بھی دے توسل تا توسل تشخیص بھی دے اللہم نسألک بے اسمائک الحسنہ و صفاتک العلا یہ حدیث آیا تھا تمام اہل اسلام یہ دعا مانے اللہ ما متوسل توسل کریں بتی اسماء حسنہ بتی صفات عالی شانہ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا قرآن میں دلانی بہار قرار بدے بہار گا و مونسا فی قبورنا میں قبرانی ہمراہ مونسی قرار بدے اي الله بجاه نبيك محمد المصطفى الله بطفيل ابو تفاقين پیغمبر عليه الصلاة والسلام مارا میں دعایا نہ قبول کا میں فریادہ گوش دار یہ تمام امت اعتقاد تمام یہ توسل دین ہے یہ توسل انکار کرنا بھی دینی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہ مروسی باز مردوں کو میں امام ہمائی ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب نوشتہ قاعدت جلیلہ فی التوسل والوسیلہ اسی توسل بی ایمان توسل بی قرآن توسل بی احکام الہی توسل بی نبوت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جز ایمان کسی انکار بکا کافر بھی اگر مسلمانی بھی تب مرتد نہیں فرمائی کتاب بانی بیچارہ کا موقع رسی کہ میں وہ تھی مخالفہ با یک کلمہ اچھ دب رہتا اگر منافق بین جلسے تھا من دی نمازن فوراں گزارش دیں واتا پن تو واسطا پن چھ براہ تو کا چودائی ہم نوا پیشیا نہ رہت نا چی بھی نمازیان سر سوا نہ رہت نا بھی نمازان بارا پی چیس میں واسطا رد بدل نکا پیامانا این چو بھی نماز ہمیں بازارا بھی روچگان سرا پم یہ برا سوا نہ رہت نا بودتی کہ آد دیگر دو سے کلمہ بودتی سوا نہ رہت کتا کہ شمی نامن طرف آئی شارہ بودتا شما پہ خدایی اسوانی نبودتا کہ یہ غضب شمی شہوتانی ہے یہ غضب شمی اللہ اللہ نہیں اللہ تعالی منع شمارا چی خواہشات نفس اتباع نجات بنا حفاظت بھی فرمائے میں حیائی نہ کرے غیرت نہ کرے پشتا منی کہ نماز مانے پشتر منی دروغ بندے شما مسلمانانا چکو مولانا عبدالحمید پر نماز میں دست بروز کرنائی مرچو میں دستان بروز کرنی گزشتہ جمعیہ من سخنرانی بودتا پر شما آج ہمیں آگ گزشتے ہیں کہ راپ مایو کی ہستہ چدا تھا یہ چیز سردخانہ حمید ان کچا من سخنرانی کتا قبل از نماز بعد از نماز بعد از نماز راپ مایو را لعنت اللہ علی الکاظمین کہ واسطہ پتو کا دم پوتی دوستا کہ فلانیا سخنرانی کو فلان فلان مملکت حکومت سرا فلانیا ازون چی لعنت کو مرگ بر فلانی کو چوائش کو ہنچیں بری چمان گرے یہ مردم کی دروغ بندی قرآن آت مطابق شیع لعنت پشتے ہیں پشتے نہیں ادھا نماز کا پتہ رو یہ ایچیا واسطہ پتو کدھا شیع ملعون بھی یا نبی وہ کہیں شیع میں خوبی زانوں اگر چی کار دست مکشی جوانا عزیزانی که شما ننگ جوانی سن سالے یک روچی میں کہ میں شما یک یک معرفی کنو کئی تو کئی چوک کے منی ہم لباس چوک کے در آمد یہ جورت نکا چی پتے پوز چی سر تو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ حضرت عمر بن العاص مصر ہے والی آن سرپد ہو کے ای چوکا استاندار مصر حضرت عمر صحابی ہے چوکا یک بادیہ نشینی سہمات جتا حضرت عمر مصر احزار کتا پت چوکا گورنر اگو چوکا گوشتی عمر تو والی تراتی چوکا بعد میں سزا بدیو حضرت عمر سیاس زباندار عظیم فاتح مصر ہے جو جا میں شہو تو جو من پر چی جرمہ چوکا کتا داری کش منی و من پچی جنے گلا چی جنے تازید کرے آئی گریب چوک شامات جتا گوشتی تایی پوز آئی که دماغ تو کا بودتا دیرے پچی یہ جورت نبتا گریب شامات بجان اسی تایی گوات سرا بودتا تایی چوک فکر بودتا من امر چوک کن پمشا من گریب بجان و پروائی نیست عوام چوک یہ جورتا نگنا ہوتی ملائی پوستا دروگ بندی بلی میں مولوی صاحبی یہ چوک پر ہمارے کی رفیق رفقا من جانا ہے رترا بہر قدی کی خواہی جامہ می پوش من انداز قدت را می شناسا دعا کنی اللہ تعالی ای پہمی منافقانا بنام مسلمان و نماز خان ہدایت بہم آروچ میں کہ پیغمبر علیہ السلام سنت مادا کنو وقتی اللہ افشا کو مدینہ منافقانا واجہ ممبر سرہ اجتاد چارتی دیستن تی لہتی کہ نماز نزکتر نشتگن یا کون رشد ڈوکین تنگو حضرت پاکی کونڈا نگواد اما جہاں نشتا مہنچی ناز گلی ہمار اس کو حضرت ابو بکر صدیقہ جو رات نے کچھ واجے نزدیک کا بھی ہے ادبی نزدیک یا بر نہ کچھ ہوتا ڈوکینی واجہ توار پر داتا پلانی پلانی چوک پیت نام جند نام رسواب اللہ دستور دو پلانی پلانی چوک اخرج من المسجد فا انکا منافقون تو منافقی مسید درہ مسید مردم تو نہیں برو اجابه ستانه فلانی فلانی چوب تو درا فلانی فلانی چوب تو درا چاره روچه مئه و واحد بجوت پیغمبر کسرا نازل نبی ولی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ سالس انسان خلیفہ یک شخص وارد ہو ہم چکو سلامی دا واجہ شہر چاہے وہ سچوئے میں انتو روی زنا کنی پتا یا السلام علیکم یا امیر المومنی میں نے سلام دے بھئی چہرہ بدنہ زنا گوارا گئی ہوا تو کسی کتا کتا کاری مرد انکار کتا نہ کہنا مشتی کہ امیر المومنین زن پیغمبر رند ہم وحی نازل بھی یہ وحی ہے بڑی ٹکار ٹکی ہوا ہمیں راہ نام حرمی چارتا گئی تھی بنظر شاہتا نا زنا چار چار گئی زنا دست دست پر کنے گئی ادھر زنا دست پاچا بو حضرت عثمان فرمائے نا وحی کاتب ہوتا رسول پاک علیہ السلام تشریف پر گروا نئے کسی سرا ولی پیغمبر فرمانتا اتقو من فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ چھ مومن ہے خوشیاری وہ آئیے فراست خوشیاری ذہنہ بطور سے کہ آئی خدا نور ذریعہ نظر دور دا چاری تو من مدرسے شاگرد ہے مطر انگر نظان ہو تو کہے اللہ تعالی حفاظت بفرمانی نماز ہے کہ تحفہ معراج ہے ہر کسی کے مردم باجی کی ہم ساگر آدھا کہ قبول مکر چین چنا رہا زمین اللہ ہے حدیعہ عظیم الشان شب معراجی کے پہ ہر حکمہ جبرائیل یاری نماز حکمہ پیغمبر اللہ احزار کا یہ حدیعہ یا بزرگ تو امت اب دے کے بارن کی انو چھتو رہے نماز کنے نہ کنے ماشاء نماز ہو کنے انشاءاللہ بلن دعا بکنے خدا نماز مومنان نصیب کا نماز خاشعان نصیب کا نماز منافقان مدینہ نماز نماز تو کا ان کو دکان حساب جم و داخلہ حساب کنے خرج و داخلہ آدھے صاحب کنے اللہ تعالی خشوع در ہر حال ہوتی خوف و خشیت نصیب کا خضوع عاجزی در بارگاہ اللہ اللہ تعالی نصیب فرمانی آخری خبر وقت دیر گو اس متاسفانہ منی خبر نکنک بشما فائدے ہیں آجام بودی موقع حلاص کنم تشکر از شما زحماتی کتنم شما و اغن برای مردم افتخار آفرینی تا مردم چابهار و تو توان مطابق آب مرد که یک گنوگ بو مسیح تیدی وشتی گزارش دا بازاریان تهران ہے نام اصنافی مجلعی تو کن نوشتی پر دروگ که کی مسیح تا عربستان سعودی بندگی من به خجالت کش یک جمعی ما اعلان کن و خجالت که مرد که دروگ تو ہم یہ دروگ واسطہ پی نا خیالات کس مرد کے دروگ پاکستان کو میں کار کتا مائی مسجد بازدی دا رفتی ہو رہے میں تو شیرین ہم سلام کتا تو ایک زورت ہے کہ مرد کیا ایک ہی پی ہے دو کا بابا نباسی آتا بیچار گئے مرہوم مرہوم آجی ایشو میں صابری خدا رحمت کا مرد مخلصی بیچارہ یہاں تک بازاریان تہران میں پلان اکیب پید آگئے مسیح تا لوٹا شمائے گا بگندہ مسیح تا درحال یک سقف انگر ناتمام کمکی کی داتش چار نسخہ قرآن پاک پارسی ترجمے یار تگا کی چوبی میں مسیح تا کمکا مچھا قرآن مجید ہے مچھا واپس کنے وہ بودھنے کا میں ایر کتے جائے نہ میں مردم شان وانا میں ملک مردمان با پاکستانی چاپ وانا کا عادت کتا پدا برو دروغ بعد کانی مرشد احمد آن گوشتا کا شو آمید رو کم بندی آخر رسوا بودتا پاکستان کمکا بندی گتا ما ہمی مسید چاہ بارے کہ کمک دولت پاکستان و دولت عربستان بندگن تی ما رہ تی بعد زور پلان ساتا چارتی وہ شو رد مرد گئے تو ادگل ہمی شربتان تی راہ سرا ایرتا ہمی کیکان کی ایرتا تو ہمشن بارا کہ سرام توکتا انشانا تو کچل کو وارتا ہمشن تو قدر رو بکتی دروغ میں بستی ہمیں ممبر پوچھتا میں یہ تقسیم کو ہم تو ہمیں بولن بسرا رسوا ہوتا بعد شش ماہ ہمیشہ مجلہ چاپ بن نویسے بے بخشی یہ اشتباہ ہوتا ہمیں نویسیوں کا ہوتا نا یہ برنامہ رسی ہوتا تو ہم اشتا محلو کہ بلوچی بطل نبی دے بیان کرنے گا دب چیر آپ ہمیں ہمیں ہمیں چوات دفاع کتا نکنے دروگا خمیس کمک کتا نکنے بازاری پلدار و مردمانی افتخار آفرینی ها تو به حکومت فقیر مثل پاکستان که چمی همیشه به دیگه حکومتانی کمکه نسبت ده او ده عربستان و سعودی تو ده کمک مرا نه با همی مردمانی کمکه همی مسلمانانی همی فقرای گریبانی او ته انداز مطابقه لذا ای افتخاری بکنید خجالت بودن حضر خواهیش کو مجلل تا دوباره نوشت کاری مردم مکن که نوبتی به حضر خواهی برسید لذا من تقدیر کنم آنچه که مولانا رسالتا و نیابتا تشکر کشم کمک های همیشگی برای امور دینا همین مسجد مروچی سمبل بوده برای دیگران اگر نوبندیان مسجد عالیشان واقعا دست در مکه مهندسی اصول مطابقه خیلی چیزا تو که ما جالب تر کنه بوده کنرک مسجد هر کتا حتی زاهدان توسعه داتا من گشون حتی مولانا جنده گوا ما یه مقدار چشمه نقشه ها استفاده کنیم چیزی دیگه نقشه ها چیزی شما مسجد مکی توسعه تو کن ای افتخار آفرینی افتخار اولی افتخار برای شما مردم چابه ها بین من بوتی زانتا من زنگ جتا عزیزانه که پولان مدرسه تا مسیح تتاوین گرا که فلان مردم ها زر ریار تا دوکانداری که ادا اوشتی مشتریات که ما یا تا چیزی زورگا پول لیه دا شمشتگی یا جنسی شمشتگی ما بها کتا بهایی چیزا گارین چیزا همی پر مصدقه کنن حکم همشیه یارتگی که مسیح تا بده مگنه ابدا یه پول گرچه حلاله بل مسیح تا شدی استفاده مکا راهی نه دیگه جای فقیر غریبی زوری یک جایی گوشید ما جهان سوالی مجلسی مدنی همی تریاق زر بیان کنشن تریاق حرام فلانه مورا یکی شگان جتا گوشتی اوره مولایا یه زر را شما مسیدان بندگی درو تریاق ایگا بل همشا هم انصاب دا گوشتی همو دا گوشتی گورا هما هما ایک همی همبری کو ناراحت بود تقیده پی تریاق همی زر مسمتا گوشتی گورا شما مولانی زر را درو مسیدان مدرسانی همی تریاقی پولانا پکت موری عبدالرحمن مسجد بندگی من خلا ای تریاق کنی هما تریاقی عوض همی عبر بزن کن گوشتی همی ماهی دیران زر را نبیچارگانی من گوه که گورا مولویان جواب بداتی اگر واقعا دستش هم چند که همه جلسه هم سول یه مزنی بود قتل و کشتاری اما نبود جواب داده من بود تیرون منو گاه که اگر هر کسی غیرت ها تریاکی زر بیاری میلیونان ها میلیاردان ها بگشی که این زر تریاک ایگا این شراب ایگا لعنت بر همه ملا بود که این زر تحلیل بود وقتی تو یاره همی زر تحارت و پاکی مطرح کنه این مسید کمه ملا غیب و نظام بیچاره و غاشات همه فراست ایمانی همه بی گنا گرفتار بی بلا میار تایی گئی گناه تایی گئی پچه مولا هنو شغان جنه ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب لا یقبل اللہ صدقتا من غلول ولا صلاتا من غیر طهور یہ حدیث نبی علیہ السلام فرماتا اللہ خیانت صدقی صدقی قبول نکا اللہ تعالی نماز بی وضو قبول ہے نکا مرد که یه لکا لکه اشتی که من رفیق نماز که من نمازی کنو امرو همرو جینا یه نمازی شد یا تمسخوری گو اللہ واقعا اللہ تعالی چه دین تمسخورا نجات دا اللہ تعالی شمع جانا شمع مالا شمع عزیزانی کمین و بازی کمکانا جوانانی زحمتان توی گرمی روچا چندین روچ پیش برای آن قسمت بخصوص جنی آدمانی تیار کنه اگر چی تو زحمتش کشده و مسئولین دل سوزا آنه که در جلسه حتی افتخارش داده برای افتخار حافظان و قرآن و فاضل و فاضله تمام مسئولین استاندار و نماینده برای عرض سلام ره داده گا حاج آقای جهان تیغا اللہ جزا خیر دا حاج آقای سلیمانی و نماینده ره داده گا سخنرانیش کو پیامانش رسیم مسئولین شهر باوجود گرفتاری ها اداری ها تمام رده ها قاضی فرماندار و رئیس سپاه رئیس نیرو انتظامی و سایر مسئولین محترم امام جمعه موقت برادران شیعه جناب حاج آقای قاسم زاده و عزیزان دیگر شما مردم افتخار آفرین منطقه یه شهرستان و استان قضات دادگستری که من اشاره کو و عزیزان جوانان انتظامات برای نظم و نظام پلیس برای راهنمایی و رانندگی برای نظم امور جنینانی خواهرانی انتظامات برادرانی انتظامات فزیرایی کنوکا تمام هر کسی به سر سوزنی آید دخالتی بوده من چای تشکر کنم این داده. ولی شی ارز کنم شما خدمتا که مسجد هم مسجد برای نماز هم تنگی شما گندگی دعا بکنی الله تعالی جل شان هو این قسمتی که دیر بسدا بها بوده ولی مشکلاتی هستی الله تعالی این مشکلان حل بکن و مسجد تیم صاحقا آئے حوت رسول بخش و آئی همسرا حاجی انی عائشہ مریضا من قول داتا ہے کہ مروچی من دعا کنو پر شما یہ واجہ چمانی نظر تھا زعفی ہا بی بی مشکلی ہا مشتی زہدان شبرتا دکترانی مشورے غلطا ما داشت ہمو داتا بدتر بو بی سر احنو زہدان برتا دکترانی برتا ایک سکتہی کتگی زودتر شما بیارتی ہیں تقاضا بودتا شانی کہ من دعا بکنی ما شما کہ اللہ تعالی یہ مریضانا و که مسجد امساحگا و تمام بیماران جامعه انسانی و اسلامی هر جا و هر کجا مخصوصا در ایران زمین در مخصوص بالاخص در سیستان و بلوچستان و در این شهر و منطقه و شهرستان و شهرستان ها مجاور و این مسجد حاضرین جنین و مردینان جند بیماری ها میگش میگا و میشوه سیاد و قوم و خیش و متعلقین بیماری ها اللہ تعالی شفای کامل عطا بفرمائے. امین. جلسه خاطر بعضی مردم ها بودی مایوس العلاج مریضان تھے ہم کہ صعب العلاج ہیں دیابتی خیلی شدید ہیں کہ خطر قطع پاؤ آزائش هست ہیں برای ان شفا تقاضا کرتا جوانان دوستانی بوتی ماتا ہم چک مریضان پتا و ایک طفلی خالد از نیسان بتگا دعا ہو الحمدللہ کہ تہران دکترہ مایوس کتا اللہ تعالی جل شانو اے اللہ تی دربارہ مایوسی لے لا تیأسوا من روح الله اللہ تمام بیماریانی که دکترہ بیمارانی که مایوس کو دائے اللہ چتے دربارہ امیدوار سلامتی بے شفا درستا شفا بے ہر کسا از یک سنار تا ملیون و ملیون ها کمک کتا اے اللہ بہر یکی چند ہزار و چند ها ہزار برابر آنا نیم البلد عطا بکا مسجد توسعہ دعا کنی اللہ تعالی امکانات توسعہ فراہم کا آمین. یہ تکہ مسجدہ قرار ہے مثل ہمشیہ یک تکہی ہنچی ہیں اضافہ بھی بانداز ہمیں مسجدہ برو دیم ترہا ومنع ارادہ ہے کہ حد دقل اگر ایک نمگی ممانعتا ہر کو جار رہا تنبیہ شروع کرے گا میں انشاءاللہ شروع کرنا شما دعا بکن کمک کنو کہ اللہ تعالی ہے یہ مسجدہ کار با صفرہ با ہیچا شروع ہوتا فقط اللہ فضلہ شروع ہوتا مسجد خضرہ با ہیچ شروع ہوتا مدرسہ دینی با ہیچ شروع ہوتا یک قرار در بساط نبوتا مسلمانان ہمت دارد اللہ تعالی وسیلہ قرار داتا ای قرار خدای قرار ہنچو پیش روائے انشاءاللہ و دعا ببی و مدرسیہ نیاز بتو سے آہا و امید ہے کہ انشاءاللہ با ہمت ای استاندار بزرگوار فرماندار محترم شہردار عزیزی که واقعا من در ابتدای امرک قرار و واجه شهردار کنه من خیلی چون دل بسته و دوستارتون شهردار قبلیه آیا هم دست در مگا زحمت های کشته کنتی ولی من الان خیلی راضی و چی واجه رونده و اعضای محترم شورای شهره الله تعالیش توفیق بده سنگ تمام آی بلوچا مهندس بلوچا شهردارا او تی توان مطابقه برای همه کار در ظرف همی یک دو شب آکی تصمیم میده گرگ بو ایر کو برای خدمت آی فرماندار همه به امتلاش کو تمام عزیزا و مردم فرزندان شما جوانان شما مسئولین دعا کنی اللہ تعالی درستان شرف دنیا و آخرت برکت خیر دنیا آخرت عطا بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله با عرض پوزش و معذرت من مریضی چار کلمه تا انشاءاللہ که جمعه انداز طبق معمول محول هم به حضرات علماء و همکاران که مختصر مفید برای شما بیان کنن و ما حبر کنن که نزانون طولانی بی کم که معاف کنی بهرات مریضی مردم حبر هم مریض جزاکم الله خیر.